Проблемы беларускай літаратуры, навінкі на выдавецкім рынку, новыя плыні ў літаратуры. Гэтыя ды іншыя тэмы разглядаліся на літаратурным семінары «Бязмежжа 2010», які цягам 3 дзён праходзіў на Падляшшы. У працы семінару прымалі ўдзел беларускія пісьменнікі, перакладчыкі, журналісты, выдаўцы ды даследчыкі з Беларусі і Польшчы. Як зазначыў у гутарцы з Натальяй Герасімюк арганізатар мерапрыемства, рэдактар беластоцкага тыднёвіка «Ніва» Яўген Вапа, задуманае здзейснілася. Ёсць асалода і задаволенасць ад людзей, якія прыязджаюць. По-другое, здзейсніліся ўсе планы, звязаныя з прэзентацыяй выдавецкай. Гэта самае галоўнае. Кніжкі, каб яны сюды патрапілі, іх гісторыя вельмі доўгая, розныя былі прыгоды, каб яны выйшлі, але паказаліся на час і даехалі. І гэта было менавіта кніжкі з Мінска. Ехалі Міхася Андрашука сюды да нас, а мы з Бёрстока перадалі кніжкі з Бёрстока ў Мінск пра Анатоля Сыса. Вось такая безмежная гісторыя, безмежная літаратура, якая пераклікаецца, адклікаецца, якая ўсіх нас яднае. Яднае нас ад Гарошкава Сыса да Войнаўкі, Гайнаўкі, Міхася Андрашука. І гэта ёсць самае важнае. І таму тое, што нам з Борысам Петровичам Сачанкай мы запланавалі ў гэтым годзе, усё гэта прайшло нармальна, і я з гэтага проста чешуся. Ганна Кандрачук-Свяропская, вашы ўражанні, пазітывы, негатывы, што вам дадало шчасця ў гэтым бязмежжы? Ўражанні як найбольш пазітыўныя, вельмі такая плённая, мерытарычная і творчая сустрэча. Ну, я ў захапленні не толькі таленту Бориса Петровича, але таксама таго, што ён заўсёды прывозіць сабой маладых людзей, якія распавядаюць пра тое, што дзеецца ў гэтым наймалодшым пакаленні. І паводле таго, што мы пачулі і пабачылі, выглядае так, што якбы тая беларуская літаратура, яна будзе мець працяг. Як заўсёды трапляючы ў атмасферу такога вось душевное сябровство. Анатоль Івашчанка. Гасціннасці і сардэчнасці заўсёды вяртаючыся ў сваё асяроддзе. І не хачу сказаць, што яно нейкае, ну, больш варожае, але ў прынцыпе, канешне, вось такая цеплыня, якая тут ёсць паміж беларусамі. Мне здаецца, што ў нас, на жаль, яе няма. Можа быць, людзі стамляюцца адзін аднаго, я не ведаю, чаму гэта патлумачыць. Але тут ты менавіта радуйся і ганарыся тым, што ты беларус, я лічу, і цешышся з гэтага. І, канешне, это дае натхненне, акрыляе і дае нейкі стымул для таго, каб і ў сабе нешта змяняць, можа, ў той прасторы, куды ты вернешся адсюль. Гэта, канешне, ну, такая планка. Планка вось там культурнасці і духоўнасці, якой тут зараджаешся там на бліжэйшы год, ці наколькі магчыма гэта. Таму, канешне, я бязмежна ўдзячны арганізатарам, таму і спадзяюся, што яны будуць ласкавы яшчэ і яшчэ нас сюды запрашаць. Бязмежжа, калі заканчваецца ўжо галава поўная планаў на наступнае, ці можаце здрадзіць планы, што хочацца ў наступным годзе і што марыцца ў наступным годзе? У наступным годзе хочацца яшчэ такіх 2-3 кніжкі паказаць. Асабліва ў апошнім часе мы бачым Міру Лукшу ў яйных іншых кніжках, прысвечаных краязнаўчых, дзецям. А мне хочацца менавіта, пачынаю перадусім паэтэсай дасканалай, выдаць ёй зборнік паэзіі. Гэта такая мара. Ну і тое, што мы гаварылі, каб менавіта наступныя нумары выдавецкія, ўжо «Дзеяслова» ці другі беларускіх выданняў, былі больш поўнымі аб'ёмам нашых беластоцкіх беларускіх пісьменнікаў. Гэта такая мара.